Я не для вас. Я не для вас, паны, о не, у час вольны песеньки складаю, што спала ў сэрцы там на дне, буджу і ў свет на суд пускаю. Я не для вас, паны, о не. Я не для вас, паны, о не, падчас збываюся спакою, калі ў вачах сляза блісне, маркотнай вызвана душою. Я не для вас, паны, о не. Я не для вас, паны, о не, свае дні лепшыя марную, у вечнай з мукамі вайне жыву і радасці не чую. Я не для вас, паны, о не. Я не для вас, паны, о не, падняць з кібіну слова рвуся на запусцелым дзірване сваёй старонкі Беларусі. Я не для вас, паны, о не. Я не для вас, паны, о не, над долей плачу свайго люду. З гразёй змяшалі б вы мяне сваёй нікчэмнасцю прыблудаў. Я не для вас, паны, о не. Я не для вас, паны, о не, пяю. Вам не паняць мучэння, вам ваша сэрца не дрыгне на голас братняга цярпення. О, не дрыгне, паны, о не. Я не для вас, паны, о не. Адной утехаю жыццё вам, знячулю сытасці віне, вас не разжаліш праўды словам, о, не разбудзіш вас, о не. Я не для вас, паны, о не, а я для бедных і загнаных, я з імі мучуся ў раўне, у адных закут з імі кайданах. Я не для вас, паны, о не. Я не для вас, паны, о не. Я для тых цёмных, нешчаслівых, ад іх і водгаласак мне прымчыцца па лясах, па нівах, а не ад вас, паны, о не.